kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Wspólnie słuchamy programu trzeciego popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 17 przed chwilą w Trójce minęła. 22 dzień maja. Popołudniowy program w piątek. Przed nami serwis. Anna Kowalik-Brancatti. Wznowienie lotów międzynarodowych w ciągu najbliższych miesięcy, mówi premier Mateusz Morawiecki. Śledztwo w sprawie awarii oczyszczalni Czajka przekazane Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu. Co najmniej dwie osoby przeżyły katastrofę samolotu w Pakistanie. W ciągu najbliższych miesięcy nastąpi wznowienie ruchu lotniczego, zapowiedział w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki. Rząd prowadzi w tej sprawie rozmowy z epidemiologami. Prawdopodobnie najpierw odmrozimy ruch krajowy, a dopiero później międzynarodowy, mówi szef rządu. Nie chcemy, żeby do nas przybywali obywatele innych państw, którzy takie ogniska chorobowe będą tworzyli. W związku z tym pracujemy nad odpowiednimi procedurami i protokołami, które pozwolą przywrócić ruch. Dzieje się to stopniowo w uzgodnieniu ze specjalistami od chorób zakaźnych. Premier mówił również, że w Sejmie przyjęto już ustawę dotyczącą pomocy dla lotnisk i przedsiębiorstw zajmujących się lotniskami. Analizator osocza trafił do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. To wysokospecjalistyczny sprzęt, który pomaga w leczeniu chorych na COVID-19 w całej Polsce. Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, profesor Piotr Radziwon, mówi, że placówka nie miała takiego urządzenia, a koordynuje na szczeblu ogólnopolskim pobieranie osocza od ozdrowieńców z COVID-19. Dzięki współpracy i hojności Poczty Polskiej takie urządzenie udało nam się kupić. Profesor Radziwon dodaje, że dotychczas pobrano osocze od ponad 300 osób, a przytoczono je ponad 100 osobom. Zakup sprzętu sfinansowała Fundacja Poczty Polskiej Pocztowy Dar. Prezes Bogusława Kłoda-Dębska podkreśla, że pieniądze pochodzą z datków pracowników poczty, a sama współpraca z Białostockim Centrum Krwiodawstwa była dla niej oczywista. Bardzo chętnie podjęliśmy współpracę z ośrodkiem RAZ, że to w ogóle była wspaniała współpraca od pierwszego dnia. A po drugie, wydawało nam się to bardzo jakieś takie uzasadnione. Wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel cieszy się, że firma kolejny raz włącza się w pomoc wszystkim Polakom. Poczta Polska dzięki temu dołoży jeszcze jedną cegłę do tego muru, który chroni zdrowie wszystkich obywateli naszego kraju. Koszt zakupu analizatora osocza to ponad 330 tysięcy złotych. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Prokuratura Regionalna w Warszawie przekazała prowadzenie śledztwa w sprawie Czajki Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu. Postępowanie obejmuje m.in. sprowadzenie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób, a chodzi o zagrożenie epidemiologiczne po awarii kolektorów ściekowych w ubiegłym roku. Przedmiotem śledztwa jest także kwestia wyrządzenia stołecznemu przedsiębiorstwu wodociągów i kanalizacji szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Miało ono polegać na niewłaściwym sprawowaniu nadzoru podczas modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków. Do awarii Czajki doszło w sierpniu ubiegłego roku. Zdecydowano wówczas o zrzucie nieczystości do Wisły. Naprawa kolektorów kosztowała miasto ponad 40 milionów złotych. Co najmniej dwie osoby przeżyły katastrofę samolotu pakistańskich linii lotniczych, informują tamtejsze władze. Na pokładzie maszyny było około 100 osób. Maszyna spadła na gęsto zabudowane przedmieścia Karachi. Airbus pakistańskich linii rozbił się przy podchodzeniu do lądowania na lotnisko w Karachi. Leciał z miasta Lahore. Według przedstawicieli miejscowych służb lotniczych na pokładzie maszyny było 99 osób, 91 pasażerów i 8 członków załogi. Pakistańskie telewizje pokazały unoszące się nad zabudowaniami kłęby dymu oraz jadące na ratunek wozy straży pożarnej. W akcji bierze udział także wojsko. Przyczyna katastrofy nie jest na razie znana. Szef linii lotniczych informował, że pilot miał sygnalizować bliżej nieokreślone problemy techniczne przy lądowaniu. Airbus A320, który rozbił się w Karachi, miał 15 lat, a w pakistańskich liniach latał od 6 lat. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed przygruntowymi przymrozkami tej nocy. Na wschodzie i w centrum temperatura spadnie przy gruncie do -2, -4 stopni, mówił w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Niestety ta noc będzie dosyć niebezpieczna, szczególnie dla rolników. Trzeba się przygotować. Jeżeli ktoś może, to niech szybko przykryje swoje rośliny, swoje uprawy gołowłókniną, ponieważ no, może być pewien problem, mogą być straty. Także jest to ostrzeżenie, do którego trzeba się przygotować, ale na szczęście jutro przyjdzie troszkę cieplejsze powietrze i następne noce już będą cieplejsze. To był serwis Trójki. Czas na sport. Mateusz Fusiarz. Gdyby w poniedziałek ktoś spacerował w Szczyrku i zauważył jakieś latające, czy może bardziej spadające obiekty, proszę się nie niepokoić. To tylko skoczkowie rozpoczną oficjalnie przedsezonowe treningi. Wprawdzie do zajęć Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i cała reszta chłopaków wróciła jakiś czas temu, to jednak od ostatnich zawodów Pucharu Świata w Lillehammer w marcu nikt z nich nie skakał. Teraz już mogą i są razem na zgrupowaniu, mówi drugi trener reprezentacji Polski, Maciej Maciusiak. Teraz zaczynamy zgrupowanie od niedzieli, pierwsze skoki będą w poniedziałek. Będzie też rotacja między zawodnikami, między trenerami, a szczegóły, wszystko wgadamy sobie. Będzie to zdecydowanie łatwiejsze dla nas, dla trenerów, dla zawodników. Ten przekaz informacji oczywiście 4-3, czy jeżeli się widzimy, to jest bardziej ułatwione, także zaczynamy pełną parą, można powiedzieć, od niedzieli. A wspomniana rotacja będzie konieczna, bo w zgrupowaniu weźmie udział nie jak dotychczas 6 czy 7 skoczków, a 12. Przygotowywać się będą pod okiem 4 szkoleniowców na czele z Michałem Doleżalem. No, mimo wszystko ludzi niewielu. Zupełnie jak podczas meczów Bundesligi. Dziś wieczorem druga po przerwie kolejka, o 20.30 dokładnie derby Berlina. Czy polskie? Połowicznie tak, bo nie było żadnych sygnałów, że w bramce Unionu mielibyśmy nie zobaczyć Rafała Gikiewicza, chyba jednego z lepszych obecnie fachowców w Niemczech. Czego o Krzysztofie Piątku ostatnio powiedzieć nie można. Il Pistolero nie ma zaufania trenera Herty Bruno Labbadii i spotkanie najpewniej zacznie na ławce, być może właśnie tam je zakończy. Za tydzień o tej porze z kolei zapowiadać będziemy pierwszy po przymusowym hamulcu mecz Ekstraklasy. Nie wszystkie kwestie związane z powrotem są jasne, ale przez najbliższe 7 dni wszelkie wątpliwości, miejmy nadzieję, będą rozwiewane. Jak na przykład ta, ile w końcu zmian będą mogli przeprowadzać trenerzy. Mówi prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki. Konsultowaliśmy to we wstępnej wersji prac nad dokumentem z Komisją Medyczną Polskiego Związku Piłki Nożnej, wskazując, że taka możliwość być może się pojawi. Niemniej jednak decyzja należy do władz federacji, które uznały, że nie będzie tych 5 zmian, zostajemy przy 3 zmianach. Ale możliwe będą tak zwane przerwy sanitarne, czyli w przypadku upałów, a mogą się takie w czerwcu czy lipcu pojawić, to żadne odkrycie Ameryki, sędziowie będą mogli przerwać grę. A to wszystko na oczach Polaków, tak, ale i między innymi Brytyjczyków, Norwegów, Duńczyków, Szwedów czy Niemców. Każde z tych państw wykupiło prawa do transmisji meczów Ekstraklasy. O, kto by pomyślał. Na koniec ciekawa jak na pandemiczne czasy sytuacja. Nawet bez precedensu. Otóż Europejska Federacja Pływacka poinformowała, że Mistrzostwa Europy na krótkim basenie w Kazaniu nie odbędą się w grudniu. Ktoś pomyśli, co tutaj wyjątkowego? Ciągle było coś przekładane przez COVID. No tak, ale ta akurat impreza będzie przyspieszona. Nowa data zawodów to 2-7 listopada. Znów o sporcie, chwilę po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% lub trzeci 40% lub czwarty 70% lub piąty produkt aż 90% taniej. Promocja na małe i duże AGD. Grafitowa lodówka Samsung za 1649. Po rabacie 90% za 170 zł. I dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Proszę, pana okulary do odbioru, a szczególnie te. Teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Czy w walce, czy na treningu. Zawsze wyciskam z siebie 7 poty. Na szczęście mam niezawodny antyperspirant. Medispirant, jedyny taki bloker w formie sprayu. Jest ekstra skuteczny. Blokuje pocenie już od pierwszego użycia. Daje maksymalną ochronę aż do 7 dni. Medispirant sprayu szybko się wchłania. Nie lepi się, a przede wszystkim jest mega łagodny dla skóry. Dla potu to knockout. Medispirant, dostępny w aptekach. Polecam, Joanna Jędrzejczyk. Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Cześć, cześć, cześć! Witamy otwarcie! Co nie? Teraz w MediaMarkt za telewizor Panasonic 4K HDR 10+, z technologią Dolby Atmos zapłacisz 2599 zł, oszczędzając 400 zł. A za zestaw dozawodowy Whirlpool, płytę indukcyjną z polem FlexiCook i czarny piekarnik z prowadnicami teleskopowymi zapłacisz 2498 zł, oszczędzając 200 zł. No super być z Wami z powrotem! MediaMarkt! Żegnamy reklamy. 11 minut po 17. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Popołudniowy program. Zapraszamy do trójki do 19 dziś. Za moment, mam nadzieję, moim gościem będzie Dariusz Pakowski. A to już to. Andrzeju, witam. Dzień dobry. Halo. Witam serdecznie, panie Kubo. Witam. No z tego, co usłyszałem przed chwilą, będę supportem pana Dariusza Spokowskiego. Tak, taki... Niesamowite. Mhm. Panie Kuba, powiem tak. Ja wszystkim chciałem odpowiedzieć temu pierwszemu słuchaczowi, który dzisiaj się dzwonił. I powiem tak, że pan redaktor Kuba odpowiada. Odpowiada tembrem głosu, odpowiada siłą głosu, odpowiada czasami milczeniem. Tylko, drodzy słuchacze, trzeba się wsłuchać w to, co pan redaktor mówi. Ja powiem tak, w nocy oglądałem przypadkiem, bo zauważyłem, że jest to nagranie z Komisji Senackiej Kultury. I żeby zrozumieć, tak mi się wydaje, żeby zrozumieć całą tą sytuację, nie tylko trójkową, to trzeba, i to polecam, obejrzeć w całości to posiedzenie komisji. To trwa prawie 3 godziny, nomen omen, ale zachęcam, bo trzeba to zobaczyć. I pani Kubo, proszę pozostać, proszę być tą ostatnią wioską Galów, niech ci pseudo-Rzymianie atakują. Niech pan będzie tak jak ten inteligentny Asterix. Niech pan będzie sprytny jak Idefix, który przecież wyprowadził ich z tych egipskich ciemności. Mm-hmm. Niech pan będzie jak Obelix. A tu to w sumie chyba niewiele brakuje. Humorem, inteligencją. To ja już wolę z tym Asterixem, bo to i postura podobna, i charakter zbliżony. Pani Martyna jeszcze. Pani Martyno, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Kłaniam się. Ja zawsze pisałam do pana maila, ale dzisiaj jest tak wyjątkowa sytuacja, że postanowiłam zadzwonić. Trójki słuchałam od 30 lat. Myślę, że to był ten wiek, gdzie moi rodzice puścili mi audycję po raz pierwszy. A jutro kończę lat, oczywiście 33. I nie wyobrażałam sobie świętowania tych urodzin z inną stacją, niż Trójka. Chciałam wam wszystkim powiedzieć, żebyście się trzymali bardzo ciepło, bo ja wciąż żywię ogromną nadzieję, że jeszcze będę mogła was wszystkich razem na antenie tego radia usłyszeć. Pozdrawiam, dziękuję, do usłyszenia. I can't stop loving you. Time passes. Kwadrans po 17. Aż chciałoby się powiedzieć, łączymy się ze stadionem. Na miejscu już Dariusz Szpakowski. Halo, dzień dobry. Halo, witam państwa. Mistrz. Skoro w tej konwencji, witam cię, Kubo. Mistrz, proszę państwa, wspomnę mistrza, bo dziś rocznica urodzin legendy wśród komentatorów sportowych pana Jana Ciszewskiego. Dziś, gdyby żył, miałby 90 lat. Ja wiem, czytałem, nie znałem, ale wiem, że to był człowiek bardzo towarzyski, lubiany nie tylko z powodu zawodu i tego, że jest słynnym komentatorem. Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie, kontakt z Janem Ciszewskim? Tak, jak najbardziej, bo to było przy okazji meczu reprezentacji narodowej. Ja wtedy byłem dziennikarzem Polskiego Radia, on Polskiej Telewizji, ale był bezpośredni, od razu nawiązywał kontakt. Ponadto była to postać, no, charyzmatyczna, powiedziałbym, z olbrzymią wrażliwością, uwielbiany przez piłkarzy, potrafił żartować, rozładować sytuację, potrafił wejść do szatni i powiedzieć tak: panowie, nie wiem jak będzie na boisku, ale u mnie w transmisji najlepiej dzisiaj gra Lato. Oczywiście salwa śmiechu, wiadomo było, że po prostu zawsze są duże nerwy, jak ma zaraz się rozpocząć spotkanie. Relacjonował wiele słynnych spotkań, do mistrzostw, które mnie szczególnie, z racji wieku, bo wtedy byłem małym chłopczykiem, zapadły w pamięć, czyli rok 74, no ale wcześniej słynny mecz Górnika z Romą, to był 70 rok. Jeśli by pozwolisz, to mamy taki krótki fragment, bardzo proszę. Proszę, proszę, z przyjemnością. Rzucona moneta! Polska! Proszę państwa, a więc sprawiedliwości stało się zadość. Pamiętasz ten mecz? On był nieprawdopodobny. Długo nie było rozstrzygnięcia, a na koniec no coś nieprawdopodobnego. No zadecydował tak, przypadek. To był trzeci mecz, bo wtedy nie było takiego przepisu, że bramki czy strzelone na wyjeździe dają awans, tylko mi było identyczny bilans bramkowy, w związku z tym trzeba było rozegrać trzecie spotkanie na neutralnym terenie. Pamiętam to spotkanie jak dziś, z wypiekami na twarzy oglądałem, wsłuchując się w głos Jana Ciszewskiego, no z nadzieją, że może kiedyś go poznam, bo to wtedy jeszcze oczywiście nie pracowałem, no ale udało się. Spędziliśmy wspólnie sporo czasu w tym, choćby ostatni mundial Janka w 82 roku, gdzie mieszkaliśmy w jednym pokoju w Barcelonie choćby. Janek już gasł, trawiony chorobą, namawiał mnie na przejście oczywiście do telewizji, mówi: przyjdź, poprowadzę ciebie, no ale niestety przyszedłem później, już nie zdążyłem za jego czasów. Potem słynny mecz na Wembley. Nie jest tak, że trzeba w tym zawodzie mieć trochę szczęścia, znaczy by znaleźć się o odpowiedniej porze w odpowiednim miejscu, komentować takie niezwykłe wydarzenia, bo podejrzewam, przecież miałeś mnóstwo takich sytuacji i okazji, kiedy to był mecz, który by o czymś ważnym decydował. No i w przypadku wygranej Polaków, to nie tylko ci Polacy przeszliby do historii, ale również komentator. Przecież tak to troszkę działa, prawda? Dokładnie tak. Janek urodził się w takim szczególnym czasie. Właściwa osoba we właściwym miejscu, bo przecież komentował Igrzyska Olimpijskie i złoty medal Polaków, prawda? Komentował trzecie miejsce w 74 roku. Komentował w telewizji trzecie miejsce w 82 roku. Mnie udało się tylko wtedy jeszcze w radiu skomentować to trzecie miejsce. Także trafił naprawdę na fantastyczny czas. Jeszcze 76 rok. Srebro podczas Igrzysk w Montrealu. No, nie mówiąc o meczach Górnika, które na zapadały w pamięć, bo Górnik grał wtedy jak natchniony. Poznałem Janka Ciszewskiego i poznałem drugą postać charyzmatyczną, czyli Włodka Lubańskiego. Zresztą Jan się przyjaźnił w ogóle z Włodkiem do momentu śmierci. Przyjaźnił się w ogóle z naszymi piłkarzami. Oni bywali u niego w domu. Tak jak mówiłem, lubili go, potrafił żartować. Pamiętam, jak podczas jednej podróży na jednym z lotnisk siedział obok Zbyszka Bońka i Grzegorza Laty. No i przechodził Włodek Smolarek, niestety świetnej pamięci. I Janek Ciszewski pyta się tak, żeby Smolarek usłyszał: Laty, Grzesiu, jak się nazywa ten piłkarz, ten nowy? A na to Lato mówi: Włodzimierz Smolarek. A Janek mówi: on podszedł, ukłonił się, mówi: ja się nazywam Włodzimierz Smolarek. Mówi: proszę, ja nazwiska piłkarzy zapamiętuję po mocnym, dobrym, pięciogwiazdkowym człowieku. No więc Smolarek poleciał od razu do sklepu, kupił, przyniósł. Daje, Janek wziął, liczył gwiazdki. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. No tak, Włodzimierz Smolarek! Zapadło jednak w pamięć. Potem były słynne anegdot. Słynne Mistrzostwa Świata, rok 74. Jak wspomniałem, byłem małym chłopcem, jak ja płakałem po meczu z Niemcami. To nieprawdopodobne. Pewnie nie tylko ty, ja też, bo to zabrakło nam trochę szczęścia. Szliśmy po prostu jak burza. Jak burza. Tak, jeszcze jeden fragment, jeśli pozwolisz, właśnie związany z tym rokiem. Koniec, proszę państwa! Obym tylko nie stracił głosu. Koniec. Polska reprezentacja trzecią drużyną świata. Kiedy słucha się dziś, to w zasadzie w tym komentarzu nie ma nic niezwykłego. No, ale co? Są emocje, tak, prawda? Są emocje, bo to jest był mistrz emocji. To jest jednak głos, który Janka wyróżniał, prawda? To są jego specyficzne powiedzenia. Ponadto ja też się wychowywałem na Janku Ciszewskim i dla mnie mecz bez Jana Ciszewskiego, no, to już nie było to. To już był, potrafił... ja wiem co, to był mecz po prostu nieważny. No tak, dokładnie tak jak mówisz. O Janku mógłbym długo opowiadać, on jest odszedł przedwcześnie, powiem szczerze, trawiony chorobą i zawsze o sobie powiadał, że było dwóch wielkich Janów z Sosnowca, Jan Kiepura i Jan Ciszewski i miał rzeczywiście rację. Na koniec jeszcze zagadka, kto to powiedział? Tu Dariusz Ciszewski. No ja. A to powiedziałem, bo tak, pojechałem. Mówiłeś o Wembley. Ja to Wembley pamiętam, bo oglądają mojego przyjaciela, zamożni rodzice, kolorowy telewizor Rubin. Znaczy nie telewizor kolorowy, tylko transmisja w kolorze. No i pojechałem na to Wembley, przygotowałem sobie cały wstęp z Jankiem Ciszewskim i tak dalej, ale nie było połączenia z krajem. Zdenerwowałem się strasznie, bo to jest najgorsze, co może być. I w ostatniej sekundzie prawie przed hymnami wszedłem na antenę. No oczywiście z tego zdenerwowania przywitałem się jako Dariusz Ciszewski. No i powiedzieli mi to koledzy po transmisji. Myślę sobie, Jezus Maria, całą noc nie spałem. Wróciłem do Polski, prowadziłem sportową niedzielę i powiedziałem tak. Byłem na wielu stadionach świata, ale żaden nie robi takiego wrażenia jak Wembley, na którym coś zapomina, jak się nazywa. Przepraszam rodzinę Jana Ciszewskiego. Za to z kolei jadąc na mecz do Poznania, jak graliśmy z Holandią, zatrzymałem się na stacji benzynowej, wyszedł szef z tej stacji i mówi tak, panie Darku, ale pięknie pan to zrobił, pan tego Jana połączył z sobą. Mówię, długo pan nad tym myślał. Ja mówię, niech palnąłem po prostu, w ogóle nad tym się nie zastanawiałem, także tak to jest. Dariusz Szpakowski, bardzo dziękuję za rozmowę, pozdrawiam. Ja dziękuję tobie i państwu. Dziękuję, 21 minut po 17. Cztery minuty po 17:00. Tu program trzeci. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? W studiu Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dzień dobry. Zaczniemy od listów, bo jak zwykle przyszły. Przyszły listy jak zwykle, ale nie zaczniemy od listów, niestety. A zacznę od tego, że zaczęłam współpracę z Trójką w lutym 2004 roku, czyli 16 lat temu. Miałam zaszczyt i przyjemność współpracować ze wspaniałymi osobami, zarówno z tymi, których głosy są powszechnie znane, jak i z tymi z drugiego planu. I bardzo wszystkim za to dziękuję, za to niepowtarzalne doświadczenie. Dziękuję też panu redaktorowi za ostatnich 5 lat, odkąd tutaj razem jesteśmy, i panu Darkowi Pirogowi tam za szybą, państwu realizatorom, z którymi się co piątek spotykam. A przede wszystkim dziękuję bardzo państwu, słuchaczom. Dzięki państwa reakcji, a były okresy, że dostawałam naprawdę po kilkaset maili tygodniowo. Wiedziałam, że język polski, nasz język jest dla państwa po prostu ważny, ale też dzięki państwu nauczyłam się na nowo patrzeć na to, co się w języku dzieje. Wiedziałam, co państwo sądzą o języku. To jest dla mnie bardzo ważne, ta wiedza. I taki wstęp zapowiada, jak się można domyślić, pożegnanie. Tak, żegnam się z Trójką, bo tej Trójki, do której przychodziłam, już po prostu nie ma. Trójka już jakiś czas temu stała się narzędziem, nie ma co ukrywać, propagandy. I chociaż mnie to uwierało, to sądziłam, że póki jestem komuś potrzebna, póki ktoś chce słuchać tych moich wykładów o języku, póty jest sens to robić. Ale media publiczne coraz bardziej przypominają świat orwellowskiej Oceanii, w której znaczenia słów są wypaczane, odwracane, w której prawda to kłamstwo. I Orwell pisze też o fałszowaniu przeszłości. Pozwolę sobie zacytować tutaj mały fragment z 1984 roku, który właśnie dotyczy zmieniania przeszłości, czym zajmowało się, jak wiemy, Ministerstwo Prawdy. I oto tak pisze Orwell. Jeżeli z faktów wynika co innego, fakty należy zmienić. Tak więc ciągle tworzy się historię na nowo. Skoro w rękach partii znajdują się i wszelkie archiwa, i władza nad umysłami członków, przeszłość wygląda tak, jak życzy sobie partia. Chociaż jest zmienna, twierdzi się, iż nigdy nie bywa zmieniana. Kiedy bowiem przybiera kształt w danej chwili pożądany, nowa wersja wydarzeń jest po prostu przeszłością. Inna przeszłość nigdy nie mogła istnieć. Tyle Orwell, a ja powiem na koniec tak. Drodzy państwo, drodzy współpracownicy, drodzy słuchacze, dziękuję za 16 wspólnych lat w radiu, w którym żadne inne nie mogło dorównać, z którym żadne inne nie mogło się równać. Tym radiem byli państwo, słuchacze, dziennikarze, wydawcy, realizatorzy i wiele innych osób, które tworzyły ducha tej rozgłośni i jej niepowtarzalną jakość. Wszystko to zostało zniszczone. Trójki już nie ma i mnie w tej nieistniejącej Trójki też już nie ma. I żeby zakończyć to spotkanie jednak jakąś refleksją o słowach, podzielę się obserwacją, że naszą rzeczywistość zaczynają opisywać słowa z przeczeniem. 2 tygodnie temu było to nieodbycie, a teraz jest nieistnienie. Nieistnienie Trójki. Pani profesor, za wiedzę, szarm, cierpliwość do nas, cierpliwość do słuchaczy. Bardzo pani dziękuję. Czasami miałem piosenkę po francusku zazwyczaj. Bardzo dziękuję. Pan wie, że jestem frankofilką. Tak. Zatem cette chanson, c'est pour vous, madame. Merci. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons, Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Zas, panie Rafale, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. O krótką wypowiedź proszę, bo jednak mimo wszystko dyscypliny czasowej musimy pilnować, zwłaszcza, że jesteśmy już 2 minuty po wpół do. Tak, takie małe postscriptum do tego, co pani profesor, a właściwie pytanie do pani profesor jeszcze. No, jak powiedzieć trójka w czasie przeszłym? No, ja nie potrafię, ale bardzo dziękuję za wszystkie audycje. Pozdrawiam pana. Pani Justyna, jeszcze na krótko. Pani Justyno, witam. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja dzisiaj dzwonię, bo jestem po prostu załamana od piątku ubiegłego tygodnia. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteście państwo wspaniali. Pan Marek Wałkuski, Niedźwiecki, Stelmach, Szydłowska, wszyscy państwo, Kedryński, Marcin, wszystkich, których nie wymieniłam, przepraszam, ale jestem po prostu załamana tym, co się w ostatnim czasie dzieje. Od 5 roku słucham programu trzeciego. Z Myśliwieckiej 3, przez 5, przez 7. Nie jednej wydarzeniu z państwem uczestniczyłam. Byłam w 2012 roku z dzieckiem u was i mamy książkę z waszymi dedykacjami. Mam książkę również z pana dedykacją osobiście i pana Wałkuskiego. Jestem załamana tym, co się dzieje. Mam nadzieję, że niebawem to wróci. Mam 42 lata, tak jak mówię. 37 lat słucham trójki. Moje siostry, ich rodziny, moje dziecko i mój mąż. Mam nadzieję, że zmieni się to i wrócicie wszyscy państwo do trójki na 3, na Myśliwiecką 3 przez 5, przez 7, gdzie często was spotykałam, jadąc do łazienek, spacerując, a następnie wskakując do trójki, bo wy to mój świat światopogląd. Uwielbiam pana i wszystkich was, którzy odeszli, którzy są i którzy mam nadzieję, że powrócą. Pozdrawiam panią, pani Justyno. Program trzeci, 26 minut do godziny 18. Zajrzyjmy na krótko do prognozy. Jutro zachmurzenie przeważnie duże, choć na krańcach wschodnich małe, umiarkowane na zachodzie i w centrum opady deszczu. Uwaga, na zachodzie jutro lokalnie burze. Temperatura 13 do 17, ale na krańcach wschodnich 17 do 20. Nad morzem w granicach 12, wysoko w górach od 5 do 8. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Sprzedaż detaliczna w kwietniu w cenach stałych była o 22,9% niższa niż przed rokiem. W tym samym czasie podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z marcem zanotowano spadek o 12,3%. W cenach bieżących sprzedaż detaliczna obniżyła się o 22,6%. Paweł Cymcyk z DNA Rynków mówi, że w poprzednim miesiącu nasza gospodarka była niemal całkowicie zamrożona. W kolejnych miesiącach można oczywiście oczekiwać odbicia i z pewnością w maju będzie ono gwałtowne, bo część zakupów Polacy przełożyli po prostu na maj. Przy czym dane cząstkowe z rynku pracy, z segmentów produkcji sugerują, że nie ma co liczyć na gwałtowne odbicie i powrót do normalności, a jedynie można liczyć na nadrobienie zaległości. W ubiegłym miesiącu w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku spadł m.in. sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli oraz odzieży, mebli i żywności. GUS podał dziś również dane na temat budownictwa. Okazuje się, że w pierwszych 4 miesiącach roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Od stycznia do kwietnia oddano nieco ponad 63 tysiące mieszkań, czyli o 2,8% mniej niż przed rokiem. Dziś piątek, więc tradycyjnie czas na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO BP. Ten tydzień dla inwestorów na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie był udany. Poniedziałkowa sesja przyniosła mocny wzrost WIG-u 20, a kolejne dni upłynęły na lekkich spadkach. W skali tygodnia zyskuje oprócz WIG-u 20 również MWIG 40 oraz zachowujący się najlepiej w ostatnich tygodniach indeks spółek małych SWIG 80. Niemniej zarówno WIG 20, jak również MWIG 40 nadal pozostają w trendzie bocznym. Uwagę zwraca natomiast na pewno bardzo dobre zachowanie indeksu WIG Games, czyli producentów gier komputerowych. Indeks ten ustanowił nowy rekord i od początku roku zyskał już ponad 60%. Na nowe szczyty wspięły się także takie spółki jak CD Projekt czy Ten Square Games. Trwa sezon publikacji wyników za pierwszy kwartał 2020 roku. Pozytywnie wyróżniły się takie firmy jak Dino, Pegnik, Astarta czy Pekavex. Negatywnie natomiast zaskoczyły na przykład Getinnoble Bank, JSW czy Famor. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,26 zł, za euro 4,52 zł, dolar amerykański kosztuje 4,15 zł, a funt brytyjski 5,05 zł. Autopromocja. Raz, dwa, trzy o miłości. Słowami własnymi oraz Agnieszki Osieckiej, Grzegorza Ciechowskiego i Wojciecha Młynarskiego. Rozświetlały burze rozbłyski. Miłość naszą ileż lat. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy retransmisji pierwszej części tego koncertu. Czas na część drugą. Na antenie Trójki w niedzielę tuż po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne obniżki cenowe. Tylko do wtorku. Ekspres ciśnieniowy Siemens za 2399. Taniej o 400 zł. Xiaomi Redmi Note 8T z opaską Mi Band za 799. Taniej o 250 zł. Rabaty nawet do 50% i dodatkowo 0 raty. Aż do 50 rat. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.

wobec tego reżimu. Bardzo, bardzo, bardzo wielu innych również audycji. Pozdrawiam pani Łucjo, przepraszam, kończę, bo jeszcze czeka pan Jakub. Panie Jakubie, krótko proszę, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Strasznie mi miło, że w swoje 39. urodziny udało mi się dodzwonić do trójki po raz pierwszy w życiu, a słucham trójki, no nie przelicytuję słuchaczki poprzedniej, ale odkąd miałem, mój wiek liczył się w cyfrach, a nie w liczbach. Tak czy inaczej, panie Jakubie, chciałem powiedzieć, że jest kilku redaktorów tylko w różnych stacjach telewizyjnych i radiowych, których ja poglądów politycznych nie znam i w całym tym zamieszaniu bardzo się cieszę, że pana stosunek do tej całej sytuacji jest taki, że ja chciałem serdecznie pogratulować panu, tak? Robi pan zaangażowane... Swoją drogą, panie Jakubie, 39 lat w życiu panu bym tyle nie dał. Dziękuję serdecznie. Panie Jakubie, ja sądzę tak, to trzeba, kończąc dokładnie, jesteśmy wielką rodziną słuchaczy, wielką rodziną redaktorów. Myślę, że po prostu przytulić się, przeprosić i iść dalej, wrócić do tego, co było, bo to... Pozdrawiam pana, panie Jakubie. Wszystkiego dobrego, dziękuję. To grupa Raz, Dwa, Trzy. Kwadrans pozostał do 18, a moim gościem zgodnie z zapowiedzią jest pan minister Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Dzień dobry panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana. Tym razem jestem w plenerowych warunkach, więc mam nadzieję, że nic nie będzie zakłócało, ale ostrzegam od razu. Aż jestem zaskoczony, bo słychać pana bardzo dobrze. Panie ministrze, jak wiemy, rząd przyjął nowe rozwiązania dotyczące pakietu pomocy, pakietu ochronnego pod nazwą tarcza antykryzysowa. Po pierwsze, 3-miesięczne wakacje kredytowe, ale to będą zupełnie inne wakacje, bo ustawowe, czyli jak rozumiem, to nie banki będą decydować, komu wakacji udzielić, a komu nie. No to jest rozwiązanie, które też w różnych dyskusjach było podnoszone, dlatego że wiemy, że ta płynność, o której staramy się walczyć i którą mam nadzieję, że te 40 miliardów złotych, które już trafiły na rynek, pomogły po prostu wielu firmom. Natomiast cały czas była kwestia tego, że jeżeli rzeczywiście jest taka sytuacja, że ktoś straci pracę albo straci płynność, to rzeczywiście te gospodarstwa domowe podnosiły, że kredyty są tym, czego najbardziej się obawiałem, te spłaty kredytów. To jest jasne, czyli każdy, kto stracił pracę lub inne źródło dochodu, będzie mógł z mocy ustawy tym razem... Po 13 marca, co istotne, tak? Po 13 marca. Zawiesić spłatę kredytu, ale może się zdarzyć tak, że nie będzie musiał na 3 miesiące, może na 2 na przykład? To jest jego decyzja, natomiast to jest maksymalnie 3 miesiące, które będzie mógł nie spłacać tego kredytu, tylko to jest istotne, że to dotyczy tych, którzy stracili pracę lub inne źródło dochodu po 13 marca. Ale ja na to kładę nacisk, bo to jest bardzo istotne, że na przykład tak zwana zła historia kredytowa, czyli na przykład opóźnienia pewne, które były w przeszłości, co czasami bank oceniałby źle i to by dyskredytowało tego wnioskodawcę, tym razem to nie będzie miało znaczenia. No tak, tylko że jeszcze wracając do wcześniejszego wątku, to jest maksymalny termin zawieszenia tego wykonania umowy. Także tutaj jakby jest możliwość krótszego terminu, bo istotne jest to, że te wakacje kredytowe będą związane z tym, że w tym czasie, kiedy ktoś na takie wakacje się zdecyduje, no to kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem oczywiście tych opłat z tytułu składek za ubezpieczenie. Także to jest jakby kwestia tego, że jeżeli ktoś wcześniej niż te 3 miesiące znajdzie pracę, no to wtedy automatycznie z tych wakacji kredytowych będzie rezygnował. Pojawią się nowości w kodeksie pracy. Po pierwsze będą ograniczenia dotyczące wysokości odpraw. Co to znaczy? To znaczy, że No, to jest też bardzo ciekawa dyskusja, dlatego że mamy pytanie o tą solidarność w tym wszystkim. My także w Sejmie procedujemy na przykład ustawę związaną z restrukturyzacją firm. No i pojawiła się taki wniosek Lewicy, żeby w tej ustawie, jeżeli firma dostaje pewne wsparcie, no to żeby na przykład płace zarządu nie były większe niż 400-krotność, niż 4 razy to średnia krajowa. To pokazuje, że jakby jest pytanie o to, czy pomagając, my rzeczywiście solidarnie, równo rozkładamy tutaj te koszty. No i rzeczywiście też te odprawy, no to jest taki element, który zawsze budził emocje, no stąd ta propozycja. Pracodawcy, którzy zatrudniają, jeszcze jedna zmiana, co najmniej 50 pracowników, nie będą musieli tworzyć funduszu socjalnego. Czyli o co chodzi? Chodzi o to, by ograniczyć im wydatki takie sztywne? Chodzi o to, żeby po prostu te firmy, które chcą utrzymać pracowników, bo to jest naszym priorytetem, żeby one nie musiały rzeczywiście tych sztywnych wydatków związanych z tym funduszem socjalnym ponosić, tak. Pojawił się inny pomysł, mianowicie zawieszenie możliwości prawa pracowników do odbierania zaległych urlopów do 30 września danego roku. Czyli w czasie epidemii pracodawca będzie mógł wysłać przymusowo pracownika na zaległy urlop, czy nie? No to jest, wie pan, zawsze to pytanie, na ile to jest decyzja, która ma na celu przerzucenie na pracownika tych kosztów, na ile to jest kwestia próby utrzymania jego miejsca pracy. Dlatego, przepraszam, muszę tutaj trochę zmienić miejsce. To są te problemy techniczne, o których zapowiadałem, że mogą się wystąpić. Także wracając do pytania, tak, będzie taka możliwość. Ochrona polskich firm na koniec, przed tak zwanym wrogim przejęciem. W jaki sposób? No tutaj jest cała dyskusja w Unii Europejskiej, na ile te niskie wyceny dzisiaj nie będą skutkowały tym, że przyjdzie jakiś obcy kapitał, przede wszystkim myślimy o kapitale oczywiście z Azji, no i wykupi te firmy, które mają bardzo niską dzisiaj wycenę, nie ze względu na to, że rynkowo są słabo wyceniane, tylko ze względu na to, że właśnie mają przejściowe problemy związane z COVID-em. No i takie rozwiązanie wprowadzili Niemcy, także o nich myślą, są zaawansowane prace we Francji, we Włoszech, wzorując się na tym przede wszystkim rozwiązaniu niemieckim. My zaproponowaliśmy, żeby w kilku tych strategicznych dla funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa, żeby rzeczywiście była taka możliwość, żeby UOKiK miał możliwość skontrolowania przejęcia bardzo dużego pakietu własności takich firm, no i żeby mógł zablokować takie przejęcie. Mówimy o firmach większych, które w przeciągu 2 lat obrotowych przed przejęciem ich przychód na terytorium Polski przekroczył 10 milionów euro, czyli to są takie firmy, które muszą mieć stosunkowo duży przychód. No i tak jak powiedziałem, to dotyczy pewnych określonych sektorów, przede wszystkim oczywiście spółki publiczne, no ale także to są istotne spółki z perspektywy energetycznej, transportowej, farmaceutycznej, związanej także z chemikaliami, czy z kwestiami z przetwarzaniem żywności. No i tam jest cała seria wymieniona w tej ustawie tych sektorów. No i rzeczywiście, jeżeli pojawiłby się taki inwestor spoza Unii Europejskiej, który chciałby wykupić taką firmę, no to UOKiK ma możliwość zablokowania takiego wykupu. I ta regulacja będzie trwała przez 2 lata. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję za wyjaśnienia. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Yeah. panie Marianie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry panu. Pozdrawiam przede wszystkim ze słonecznej Szwajcarii. Panie Jakubie, jestem od pana o rok młodszy, a wychowaliśmy się na tych samych falach. Czyli jest pan bardzo, czyli jest pan bardzo młodym człowiekiem. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i vice versa. Panie Jakubie, pierwszy raz w życiu dzwonię do radia. Pierwszy raz w życiu jestem na antenie, tak podejrzewam, chociaż nie wiem. Ale panie Jakubie, powracając do pana spostrzeżenia na temat pogody, że kiedy nad Myśliwiecką zaświeci jeszcze słońce? Zaświeci. Pięć minut pozostało nam do 18. Przed chwilą Breakout. A to już grupa The Doors. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. I jeszcze krótko, pan Mieczysław. Panie Mieczysławie, halo? No ja chyba jestem rekordzistą. 50 lat dokładnie słucham Trójki. Nawet pamiętam, co to było pierwszego, co słuchałem. To była druga płyta zespołu King Crimson, którą puszczał pan Piotr Kaczkowski. I przez te wszystkie lata myślę, że całe moje pokolenie zostało w takiej specjalnej wrażliwości wychowane i dlatego wszyscy tak bardzo to przeżywamy. I myślę, że nie zapomnimy, nie zapomnimy nigdy o Piotrze Kaczkowskim, o Marku Niedźwieckim, o Wojciechu Manie, ale nie zapomnimy też o tych ludziach, którzy to właśnie niszczą Trójkę, o panu dyrektorze, o pani prezes, o panu Czabańskim. To oni to niszczą i pamiętajmy o tym. Dziękuję wszystkim. I found an island in your arms, country in your eyes. To grupa The Doors. Tu program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku 22. Przypomnę również wciąż adres do państwa dyspozycji zd3@polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Stwórz swoją kolekcję produktów dużego AGD i zyskaj aż do 15% ich wartości. Na przykład kupując 4 produkty Beko oszczędzisz 869 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz.